nosiš našu sreću. Preželiti neću moći njenu kosu plave oči. Preželiti neću moći njenu kosu plave oči. Čudna žena beše Vera, sad je više ovdje nema. Sudbo moja kaži mi, što nas mlade rastavi. Čudna žena beše Vera, sad je više ovdje nema. Sudbo moja kaži mi, što nas mlade rastavi. Stade kao sena, moje srce mira nema. Kudo dose dani svi, mirne reko kaži mi. Kudo dose dani svi, mirne reko kaži mi. Čudna žena beše Vera, sad je više ovdje nema. Sudbo moja kaži mi, što nas mlade rastavi. Čudna žena beše Vera, sad je više ovdje nema. Sudbo moja kaži mi, što nas mlade rastavi.